Trójka budzi. Jeżeli chodzi o święta, to piłkarskie od wczoraj na pewno mają w Mołdawii. No i tyle w temacie. Najważniejsze, że 21 dzień czerwca to dzień muzyki. No to co? Gramy do jednej bramki, by finalnie przyjemnie zacząć ten dzień. Jak wstęp ciekawy, to bardziej chce się dalej. No to w ramach wstępu Music to my soul. Elżbieta Różycka, Michał Żołądkowski. Minęła czwarta. Dzień dobry.

rozlać mrok, rozpalić płomień w nas. Każdy dzień, każdą noc przywołuje obraz, który w sercu mam. Jeden dzień, jedna noc mogą rozwiać mrok, rozpalić płomień w nas. Dwie minuty po czwartej, trójka budzi i przypomina, że dzisiaj w Warszawie okolice Stadionu Narodowego będą prawdopodobnie zakorkowane po południu. To tak zazwyczaj jest, że Saska Kępa jest odcięta na kilka godzin. Proszę o tym pamiętać. Dzisiaj w stolicy myślę, że lepiej wybrać komunikację miejską, kierując się w stronę Pragi Południe lub z Pragi w kierunku centrum. Powód dziś na Narodowym, koncert Red Hot Chili Peppers. Kid, queen, and then you made it. Oh, I To są te najpiękniejsze momenty na koncertach, kiedy cały stadion śpiewa i czuć taką jedność. Będzie okazja doświadczyć takich chwil wspólnie, przecież Depeche Mode w Polsce na żywo. I 2 sierpnia w Warszawie i 4 w Krakowie. Ich Ghost Again od kilkunastu tygodni niezmiennie na szczycie listy przebojów trójki. Czy będą jakieś poważniejsze zmiany? To okaże się w piątek po 19:00. Państwo głosujecie, decydujecie oczywiście o kolejności. Muzyczne decyzje niezmiennie albo poprzez aplikację, albo na stronie trójki. A może tak wesprzeć utwór, który pojawi się za moment. Ostatnio aż 10 do przodu z 30 na 20. Skubas i Krzysztof Zalewski. RZA. z tym panem i muzyką Manamu będzie okazja zetknąć się w sobotę wieczorem na Podzamszu w Warszawie przy fontannach. Pośpiewają m.in. też Krzysiek Zalewski czy Kwiat Jabłoni, czyli artyści doskonale znani także z programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak samo jak Ralf Kamiński. Biegniemy tutaj bez interwałów równo w kierunku piątej. Cel osiągniemy dokładnie za 19 minut. To teraz jubilat. Mike Eisinger. To raczej większości z Państwa niewiele mówi, ale gdy doda się nazwę Incubus, no to już sporo rozjaśnia. Gitarzysta i współzałożyciel tej grupy kończy dzisiaj 47 lat. To posłuchamy sobie, tak, Incubus do szóstej w trójce dwa razy. Najpierw, to już słychać, to i teraz, Wish You Were Here. tak byś chciał. Stajesz się zgorzkniały i szczęśliwy mniej. No żeby dobrze zrozumiano mnie, by dobrze zrozumiano mnie, rodzi się moc. Oto rodzi się moc. Polskie Radio, 10 minut do 5. No i jest ta wola istnienia, ale pierwszy dzień lata będzie mieć takie piorunujące, proszę Państwa, wejście. Burze dzisiaj zapowiadane są niemal wszędzie, tylko na wschodzie, bez wyładowań i deszczu. Środa na ogół gorąca i mokra, temperatura maksymalna od 26 stopni w Katowicach i nad morzem do 30 w Bydgoszczy. Aha! Skoro lato, to podkreślmy to bardzo przyjemnie muzycznie. W Trójce Summer Moved On. No doubt. summer moved on. We can remember swimming in December, heading for the city lights, 975. Nearer than father, scent of lemon drips from your eyes. We are the people who rule the world, buzzing in every boy and girl, all rejoicing in the world. Take me now, we can try, we live the adventure. I dokładnie 18 sekund i będzie punktualnie piąta. Empire of the Sun w programie trzecim Polskiego Radia. Tak zachęcamy słońce do tej większej aktywności. 21 dzień czerwca. Właśnie wpadło mi w oko, że to jest dzień deskorolki. Wielkim fanem między innymi James Hetfield z Metallica, kilka razy jeżdżąc się połamał, ale to było głównie w latach 80. O tak, wtedy w Polsce też była taka totalna jazda na deskę z kółkami, szczególnie po obejrzeniu filmu Powrót do przyszłości. Chciało się mieć i Walkmana, i taki fajny bezrękawnik, no i oczywiście deskorolkę. No to właśnie z tego filmu, tak z nostalgią teraz w trójce. Huey Lewis and the News, The Power of Love.